Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Indonezyjski samolot rozbił się tuż po starcie w Dżakarcie. Na pokładzie maszyny było niemal 200 osób. Zarząd PL, LOT i związkowcy za godzinę wracają do rozmów. W Gruzji konieczna prezydencka dogrywka, w Brazylii nie. 189 osób było na pokładzie samolotu linii Lion Air, który spadł do morza po starcie z lotniska w Dżakarcie. Według ratowników szansa, że ktoś przeżył katastrofę, jest znikoma. Służby ratunkowe i poszukiwawcze dotarły już na miejsce katastrofy samolotu, którego wrak spoczywa na głębokości około 35 metrów. Znaleźliśmy kamizelki ratunkowe, telefony komórkowe, książki i fragmenty maszyny, powiedział przedstawiciel Narodowej Agencji Poszukiwań i Ratownictwa. Samolot Boeing 737, który wystartował rano czasu lokalnego z Dżakarty, leciał do miasta Pangkal Piantnang w pobliżu Sumatry. Około 13 minut po starcie maszyna zniknęła z ekranów radarów. Tuż przed utratą kontaktu załoga samolotu prosiła o powrót na lotnisko. Kontrola ruchu lotniczego zezwoliła na to, ale zarazem potem utraciła kontakt z maszyną. Informuje rzecznik indonezyjskich służb żeglugi powietrznej. Wiadomo, że samolot był sprawny. Za godzinę dalszy ciąg negocjacji zarządu PLL LOT i związkowców. Strajk został zawieszony, a więc mamy pewną podstawową płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowę. Mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Czekamy na to, co nam zaproponuje pracodawca, mówi szefowa Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego Monika Żelazik. Jest jeszcze wiele rzeczy do obgadania między nami a zarządem spółki. Związkowcy chcą m.in. odwołania prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego. Domagają się zmiany formy zatrudnienia. Chcą być zatrudniani na umowę o pracę, a nie na umowach B2B. W sobotę nad ranem po wstępnych negocjacjach zarząd LOT-u zadeklarował, że do pracy zostanie przywróconych prawie 70 osób zwolnionych za strajk, a także Monika Żelazik. To od jej zwolnienia rozpoczął się trwający 9 dni, a obecnie zawieszony protest. 29 zarzutów usłyszał 46-letni Robert Bauser, podejrzany o sobotni atak na synagogę w Pittsburghu, zabicie 11 osób i zranienie 6. W tym zarzut przestępstwa z nienawiści, 11 zarzutów użycia broni palnej w celu popełnienia morderstwa i również 11 zarzutów utrudniania kultu religijnego. Śledczy nie mają wątpliwości, że był to atak antysemicki. Wszystkie ofiary masakry zostały już zidentyfikowane. Po żmudnych badaniach patolodzy zidentyfikowali wszystkie 11 ofiar. Skala zbrodni jest olbrzymia i wiele jeszcze jest do zrobienia. Wyjaśniamy, co kierowało sprawcom, badamy media społecznościowe, nośniki cyfrowe. Mówił kierujący dochodzeniem agent specjalny FBI Robert Jones. To właśnie w mediach społecznościowych sprawca masakry zamieszczał wcześniej antysemickie i antyimigranckie wpisy. Flagi na Białym Domu i innych budynkach amerykańskiej administracji będą do końca października opuszczone do połowy masztu na znak uroczystego oddania czci ofiarom ataku. Był prezydent Lech Wałęsa poinformował na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz na stronie oficjalnej, że otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy zaproszenie na obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale odmawia udziału. Bronisław Komorowski też się na nie wybiera. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o wspólne obchody święta, m.in. w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Chciałbym, żebyśmy razem poszli w Marszu Niepodległości, mówił prezydent. Marsz organizują narodowcy. Szef MONU Mariusz Błaszczak ma dziś przekonywać doradcę amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Johna Boltona, do budowy w Polsce bazy Fort Trump. Przed wylotem do USA minister Błaszczak podkreślał, że projekt jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa Polski. Obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju jest argumentem podstawowym odstraszającym ewentualnego wroga. Jak mówił szef MONU, do projektu trzeba przekonać 3 amerykańskie instytucje, Biały Dom, Pentagon i Kongres. Podkreślał też, że jego celem jako szefa MONU jest doprowadzenie do tego, by Wojsko Polskie było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Stąd złożenie naszego wniosku odnośnie kupienia rakiet HIMARS. To i powołanie nowej dywizji, która stacjonuje na wschód od Wisły, mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo. W Gruzji potrzebna prezydencka dogrywka. We wczorajszych wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał ponad 50% głosów. W drugiej turze o najważniejszy urząd w państwie powalczą Salome Zurabiszwili z gruzińskiego Marzenia, która zdobyła 39% głosów, i Grigol Vashadze z opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego, którego poparło o 2% wyborców mniej. W Brazylii dogrywka niepotrzebna. Wczorajszych wyborach zwyciężył prawicowy kongres Jair Bolsonaro. Poparło go 55% głosujących, czyli niemal 58 milionów Brazylijczyków. Bolsonaro przekonuje, że Brazylia ma wszystko, by stać się wielkim narodem, i deklaruje. Brazylia nie będzie dłużej flirtować z socjalizmem, komunizmem, populizmem i radykalną lewicą. Przed wyborami Bolsonaro postulował łatwiejszy dostęp do broni oraz pozytywnie wypowiadał się o rządach junty wojskowej z lat 1964-85. Kontrowersje budziły jego wypowiedzi dyskredytujące rolę kobiet na rynku pracy, obraźliwe dla grupy LGBT, a także te dotyczące czarnych mieszkańców Brazylii, którzy stanowią prawie połowę ludności kraju. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łaniewski. Kibice Barcelony na całym świecie budzą się w dobrych nastrojach. Piłkarze Ernesto Valverde rozbili na Camp Nou Real aż 5-1. Bohaterem meczu Luis Suarez ustrzelił hat-tryka. Po jednym golu dołożyli Felipe Coutinho i Arturo Vidal. Honorowe trafienie dla królewskich zaliczył Marcelo. Barca prowadzi w tabeli La Liga, Real jest dopiero 9. Statystycy wyliczyli, że poprzednio równie źle rozpoczął sezon ponad 60 lat temu, więc dymisja Juliana Lopetegiego, trenera królewskich, wydaje się być oczywista. We Włoszech wczoraj wieczorem zerkaliśmy, jak poradzą sobie Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński w meczu Napoli z Romą. Skończyło się na 1-1. Milik wyszedł w pierwszym składzie i został zmieniony po niemal godzinie. Zieliński zagrał ostatni kwadrans, a Krzysztof Piątek znów bez gola. Genoa po 2 zremisowała z Udinese. Trafił za to Mariusz Stępiński w przegranym 1-2 meczu Kiewo z Cagliari. W kraju Korona niespodziewanie 0-1 przegrała z Krakowią, a Górnik 2-0 pokonał Zagłębie Lubin. Na ligową wygraną piłkarze z Zabrza czekali od 5 sierpnia. Cieszymy się oczywiście z tego zwycięstwa z paru powodów. Bardzo dążyliśmy do tego, żeby wygrać, i to w szczególności na swoim stadionie, bo widać, że zaczynamy łapać pewien rytm, pewne schematy. Tak naprawdę dzisiaj zdecydowanie zagraliśmy najlepsze spotkanie z tych, które zgrywaliśmy ostatnio. Mówił trener Górnika Marcin Brosz. W tabeli Lotto Ekstraklasy prowadzi Lechia przed Jagiellonią i Legią. Ponożna piłka ręczna i wstydliwa porażka naszych szczypiornistów w eliminacjach Mistrzostw Europy. 24-25 przegrali na wyjeździe z Izraelem i skomplikowali sobie sprawę awansu. Lewis Hamilton postanowił spraw nie komplikować. Do Mistrzostwa Świata w Formule 1 potrzebował minimum 7 lokaty w Grand Prix Meksyku, dojechał 4 i cieszył się z 5 tytułu w karierze. Wczoraj wygrał Max Verstappen przed Sebastianem Vettelem i Kimim Raikkonenem. W samochodowym rajdzie Hiszpanii niespodzianka. Całą imprezę wygrał co prawda mistrz nad mistrzami Sebastian Loeb, ale on jak wiadomo startuje teraz okazjonalnie. Drugi był Sebastian Ogier, trzeci Elfyn Evans. W klasyfikacji generalnej prowadzi Ogier przed Thierrym Nevillem. To jeszcze tenis i wygrana Jeliny Świtolin w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Pań. W finale w Singapurze 3-6, 6-2 i 6-2 pokonała Sloane Stephens, a nasz Hubert Hurkacz 7-5 i 6-1 wygrał w finale Challengera w Breście z Ricardasem Berankisem. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się za godzinę. Tak jest, słyszymy, ale nie stawiamy kropki, bo pan Adam narzekał trochę na naszych... Wielokropek stawiamy. Na przykład pan Adam narzekał troszkę na naszych piłkarzy ręcznych, że generalnie raczej stali niż biegali. Tak. No i teraz szukamy takich dyscyplin, gdzie lepiej stać niż biegać. Występuje jeszcze siedzenie. Na przykład siedzący tryb uprawiania sportu mają wszyscy kierowcy, zarówno wyścigowi, jak i rajdowi, czy motocyklowi. I jeden taki siedzący został wczoraj mistrzem świata, Formuły 1. Jest jeszcze jeden kierunek w sporcie. Turlanie się. Było to dosyć popularne na mundialu ostatnim. No przypomniały, no się te turlanki. No błyskotliwe to było. Zwłaszcza jednego zawodnika, wszyscy wiemy o kogo tak chodzi. Jest. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, ale na południu przejaśnienia, a w Małopolsce i na Podkarpaciu to nawet mogą wystąpić rozpogodzenia. Miejscami, za wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia oczywiście, słabe opady deszczu. Na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem, temperatura no właśnie, od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Koszalinie, Gorzowie, 7 w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 8 stopni w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 9 w Zielonej Górze i Białymstoku, 11 w Jeleniej Górze, 12 w Łodzi, 13 we Wrocławiu, 14 w Warszawie, 16 w Opolu i Lublinie, 17 w Katowicach, Zakopanem i Kielcach, do 20 w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Od 5 do 20 nie żartujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a już teraz w Lidlu

zapraszamy do Trójki. Zapraszamy pana, panie redaktorze. Ja się czuję tutaj zawsze zaproszony. No i bardzo dobrze. Ja tu czasami, ja nie wiem, bo pan może to nie zauważa, ja tu czasami siedzę od 2 godzin, tak się nie odzywam, bo się czuję zaproszony tu do studia. Ja muszę państwu powiedzieć, że to wygląda trochę jak w kolejce do laryngologa. Redaktor siedzi na krzesełku, ma skierowanie. Skierowanie do doktora. Siedzi i czeka. Tam sobie czasem porozmawia z innymi gośćmi, też do laryngologa. A dlaczego laryngolog? Nie wiem, tak mi się skojarzyło. A do kogo by pan wolał? No nie wiem, przychodzi mi kilka specjalności, ale z nich wszystkich laryngolog jest chyba najmniej bolesny. To tak zostawmy, to tak dobrze? Zostawmy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Co pana boli? Proszę pana, taki mam ból egzystencjalny czasami. Nie pomogę. Ale mogę pytanie zadać. Od pana Romana. Bardzo ciekawe. Dobrze. Pan Roman dopytuje, ile kilometrów widać po horyzont? Rozumie pan. Stoi pan sobie, ma pan, powiedzmy tutaj pan Roman proponuje, żebyśmy zbadali to z wysokości 175 cm. Myślę, że to w sam raz. To jest no wysokość, na której większość z nas ma oczy, jak stoi. Oczywiście. No właśnie. I z tej wysokości, no ile możemy zobaczyć? Okay. Pan Roman dodaje tak, ja wiem ile. Powodzenia. To jest najgorsze. Ktoś zadaje pytanie, jasna odpowiedź. Ja wiem ile powodzenia, pozdrowienia ze Szczecina, Szwecji nie widać. Tak to prawda, Szwecji nie widać. I pierwsze sprostowanie, takie lekkie. Nie po horyzont, tylko po widnokrąg. O, właśnie to są mówię. Dwie różne rzeczy. Jednak, więc po widnokrąg. Można to obliczyć i myślę, że większość osób może być zdziwionych, bo jakkolwiek by to liczyć, to wychodzi, że stojąc i mając oczy na wysokości z grubsza 175 centymetrów nad poziomem wody, bo najlepiej no to na to spojrzeć, jak stoimy po kolana w wodzie, no to już... To już trochę niżej jest. I ta wysokość, czy ta odległość, po którą widzimy, to jest 4,7 kilometra. Czyli niecałe 5 kilometrów. I myślę, że to może być nieco szokujące. Że tak mało. Że tak mało. Oczywiście ta odległość się zwiększa wtedy, kiedy się wznosimy. Więc wchodząc na przykład na Pałac Kultury i patrząc gdzieś tam daleko w dal, po widnokrąg, co prawda trochę nam pewnie jakieś budynki będą gdzieś tam daleko przeszkadzały albo drzewa, ale mimo wszystko zobaczymy dużo dalej niż niecałe 5 kilometrów. Pan Roman pyta też, a ile byśmy widzieli, gdybyśmy się położyli na płasko na plaży i powiedzmy oczy mieli na wysokości 20-30 centymetrów. Jeśli mamy parawan, to nie za daleko. To nie za daleko. Ale to dosyć łatwo jest obliczyć. Ja państwu teraz podam wyjątkowo prosty sposób na obliczanie. Ten wzór jest trochę zawalasty, duży, ale ja go tak trochę... Chciałem notować. To jest do notowania, dlatego że ja go trochę uprościłem, trochę poskracałem i wychodzi, że tak. Proszę sobie zapisać, redaktorze. Tak, piszę. Okay. Mhm. D to jest odległość. Ta odległość, którą widzimy. Tak? Mhm. I ona wyjdzie w kilometrach. Na godzinę. Nie. W kilometrach. Po prostu. Mhm. Równa się. Otwieramy pierwiastek. O, masz. Mhm. Tak to było. Tak. 13 razy H. H to jest małe H. Może być duże. Może być CH. Jakkolwiek. W każdym razie to H to jest wysokość, na jakiej mamy oczy, i ta wysokość musi być koniecznie w metrach. Na sekundę. Czyli D wychodzi w kilometrach, to H wpisujemy w metrach. I każdy sobie może obliczyć. Ile widzi? Może ktoś na przykład ma oczy na wysokości 2 metrów. Może mieć. To wtedy może sobie obliczyć. A może ktoś ma na wysokości 50. albo 1,35 m. Aż tak? Może dzieci. Oczywiście. Tak. Słuchają was dzieci. 13 w pierwiastku razy H w metrach. Tak, 13 razy H pan musi pomnożyć, żeby już to spłycić i to spierwiastkować. Dobrze. Tam jest taki guzik na kalkulatorze. A, kalkulatorem. Myślałem, że na piechotę. Ręcznie? Zwariował pan. Są jakieś zasady, proszę pana. No dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. A na jakiej mam wysokości oczy? To muszę sobie zmierzyć miarką. Mogę panu powiedzieć, ale to może później. Dobrze. Grunt, że na tej samej lewej i prawej. To jest nigdy nie wiadomo tak. Znaczy, jak pan tak patrzy na wprost, nie? Jak się pan tak dziwi, jak ja czasem odpowiadam, jako tak czarek niemiecki, to mam tak jedno wyżej. Wtedy rzeczywiście jedno jest kilka centymetrów wyżej. To jest dopiero zagwozdka, bo jednym pan widzi dalej niż drugim. Nie, musimy kończyć. Okej. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Nie ma fal, nie ma fal. Jak nie ma fal, to zdecydowanie dalej widać na widnokręgu. Ale nam zaniknął pan Dawid jakoś. Przysłówkowo. Jakoś tak. Historie są przeróżne. W związku z tym, że zmienialiśmy wczoraj czas i na przykład słuchaczka po 6.30 informowała, że tata szybko wyszedł do pracy, ale zaraz wrócił. Nie wiadomo, co się tam wydarzyło. Tu pan Grzegorz podpowiada, otóż żona z zasady nie wierzy sprzętom elektronicznym, a wczoraj miała pójść do pracy na poranną zmianę na 6.00. Z uwagi na fakt, że nie wie, w których telefonach się i zegarkach godzina sama się przestawia, postanowiła je zsynchronizować wcześniej, czyli w sobotę. No i w całym tym zaangażowaniu zapomniała o jednym drobiazgu, żeby budzik włączyć. Efekt nie do opowiedzenia i nie do opisania, co wczoraj rankiem w naszym domu się działo i w jakim tempie. A jeśli chodzi o sporty związane ze staniem? Jest taka jedna dyscyplina sportowa, w której można biegać, zarówno nie biegać, można skakać, nie skakać, stać, nie stać, można się tak położyć i generalnie wszystko na nic, jak się na początku takiego mojego ruchu ręką nie zrobi. Jest to spadochroniarstwo. Czuwaj! Projekt Tata. Krystian Janke. Tam ewidentnie nie było fal. Ale gratulujemy. Proszę napisać po wylądowaniu. Weekend za nami, a jak weekend, no to czasem i ochota też wyjść się trafia. No tylko co z dziećmi? A tobie co? Szczęśliwi ci, którzy mogą z pomocy babć i dziadków skorzystać. Czasem ratunkiem są ciocie przyjaciółki, czy zaprzyjaźnieni sąsiedzi. Nie, nie, Haniu, spokojnie, to jeszcze nie ten moment. Inni szukają niań. No i o tym dziś. Kto sądzi, że to zadanie nie dla taty, albo że ojcowie migają się od tego, jest w błędzie. Opowiada Joanna Jakubiak, prowadząca agencję opiekunek. To jest dla wielu szokiem, ja wiem, że tak jest. Dla mamy najważniejsze jest to, żeby ona była po prostu ciepła, kochająca i tak dalej. Natomiast tata zawsze mówi, że to jest taki ten typowy służbista w domu, tak? Czyli nie, ja tu muszę mieć wszystko pod nick, mam mieć 5 lat doświadczenia, to i tamto, znać język, znać to. Tatusiowie mają o wiele więcej pytań niż mamy. Poczuwają się w ogóle i być może zaskoczę albo nie zaskoczę. 50% zleceń przyjmujemy od mami, 50% od tatusiów. I oczywiście inne wymagania stawiamy osobie, która ma od czasu do czasu przyjść i popilnować dzieci, kiedy rodzice chcą razem wyjść na balet lub balety, a inne, gdy szukają kogoś do rodzinnej opieki, takiej codziennej. To słowo opieka też nie do końca pasuje. Niania to już nie jest dzisiaj osoba, która ma przypilnować, czy dziecku się nie stanie krzywda i pójść do domu, tylko ma być to osoba, która będzie dziecko edukować, wykształcać jego osobowość, która będzie kreatywna, będzie coś z siebie dawać. No, nianie dzisiaj bardzo dobrze zarabiają, ale za tymi zarobkami idą bardzo duże oczekiwania. No, jeżeli nasze dziecko nie poszło do żłobka, to chcemy, żeby dokładnie to samo, a nawet lepiej miało w domu, tak, bo tam jest pośród 10 innych dzieci, a tutaj ma uwagę całą na siebie skupioną, tej niani, która się będzie nim zajmować. Zwracają uwagę na staż pracy, na wiek, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie, na referencje, możliwość ich potwierdzenia, na to, co powiedzieli poprzedni rodzice. To wszystko jest dzisiaj bardzo ważne. Kursy, szkolenia. Rodzice zaczęli rozumieć, że to jest taki sam zawód jak każdy inny. Albo masz kompetencje, żeby go wykonywać, albo nie chcemy w ogóle z tobą rozmawiać. Niania, albo można powiedzieć bona, czy guwernantka nawet, prawda? Wiek nie jest do końca ważny, to zależy od wynajmujących. Naturalnym jest też, że kandydatkę na nianie dobrze sprawdzamy. Albo sprawdzamy, czy sprawdzili ją ci, którzy nam ją polecają. Ja poznaję każde dziecko, któremu szukam niani. Ja wiem, czego ci rodzice szukają i czego oczekują. Jak przychodzę, ich poznaję i widzę, że są spokojni, to nie przyślę do nich mega gadatliwej kobiety. I na odwrót, tak? Bo po prostu to wszystko musi do siebie pasować. Natomiast sprawdzamy je, proszę mi wierzyć, od A do Z, tak jak się da. Profesjonalne agencje nie wrzucają nikogo na głęboką wodę. Sceny znane z popularnego filmu Kogel Mogel to już historia. Dziś obowiązkowa jest adaptacja. 2 tygodnie na to, żeby z tą nianią się zaprzyjaźnić, żeby się z nią polubić, tak? Żeby pokazać dziecku, że to jest osoba, której ja jako dorosły ufam. Inaczej dziecko nie będzie się czuło przy tej osobie bezpiecznie. Dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, naśladuje również nasze emocje i je przejmuje. W związku z czym, no jeżeli będzie widzieć, że wszystko jest w porządku i w trójkę będą się kręcić przez ten dłuższy czas, bez najmniejszego problemu później zostanie z nianią. Ja zawsze się śmieję i porównuję to do takiego przekazania obowiązków, komuś to przychodzi na moje miejsce w pracy. I coś w tym jest. Jeszcze jedno pytanie, które z pewnością ciśnie się na usta, także tobie. No, jest niania, ale czy jest również niań? Pan niań. No właśnie, język jeszcze nie nadążył za tym nowym trendem, w którym panowie też najmują się do tych zadań. Do małych dzieci nigdy nam się nie zdarzyło zatrudnić mężczyzn, natomiast do starszych dzieci zatrudniamy bardzo często. To jest w ogóle świetna opcja, do tego zachęcam wszystkich rodziców, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy 3-4-letnie dziecko i starsze i chodzi nam o odbieranie ze szkoły, to bardzo często o wiele lepszym wyborem dla takiego chłopca jest 20-paroletni student, który z nim pójdzie na basen, pograć w piłkę i tak dalej. Zrobi z nim to wszystko, na co tata nie ma po prostu czasu od poniedziałku do piątku. Także sprawdzają nam się tutaj faceci świetnie, nie narzekamy, uważam, że bardzo fajnie, że w ogóle chcą i padają na taki pomysł, żeby do nas przyjść i powiedzieć, chcę sobie dorobić. Długo normalnie pracują zazwyczaj. No i proszę, jeszcze nie ojcowie już starają się o pierwsze praktyki, kiedy my ojcowie na dorobku wciąż. Ale codziennie po 7.20 próbujemy powiązać koniec z końcem. Zapraszam też na jutro. Zapraszam oczywiście, Krystian Hanke. Tutaj jest taka prośba, aby mocno dzisiaj zaciskać kciuki za wszystkie mamy lekarki, które w Łodzi zdają swój egzamin specjalizacyjny z pediatrii. Trzymamy bardzo kciuki. Trzymamy. 71335. No i oczywiście jak zwykle... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu. Tata, a jak ma na imię ten chłopak z przedszkola, który ci się podoba? Alicja. Teddy. Ale sama mówiłaś. Rafał? Nie. Robert? Nie. To się może Jerzy Waszyngton? Może. 28 minut po 7, za chwilę skrót wiadomości. Trochę się wzruszyłem na samym początku projektu. Tak, czułem, to dla ciebie. A w związku z tym, że niedawno nagrywaliśmy Karpia, to państwo wiedzą, no i przypadło mi w udziale razem z redaktorem Stelmachem, który na melodię Karpia śpiewał to. I najlepsze jest to, że całkiem pasowało. Będą ekstrasy na płycie? Nie wiem. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu i łap hot doga z berlinką z Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote sztuka. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 13 listopada. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Za pół godziny mają się spotkać strajkujący związkowcy z lotu i przedstawiciele zarządu spółki, by kontynuować negocjacje przerwane w nocy z piątku na sobotę. Obie strony wydały wtedy oświadczenie, że ustalają zawieszenie strajku do poniedziałku do godziny 14, by dać czas na wypracowanie porozumienia. Saudyjski prokurator w nocy przybył do Stambułu w związku ze śledztwem w sprawie zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggiego. Ma rozmawiać z tureckim prokuratorem oraz przeszukać saudyjski konsulat, gdzie doszło do morderstwa. W związku ze śledztwem w tej sprawie władze w Riyadzie aresztowały do tej pory 18 osób. Arabia Saudyjska zaprzecza, że królewska rodzina miała jakikolwiek związek z zabójstwem Khashoggiego. W Warszawie wręczono nagrody 6. Festiwalu Filmowego Emigra. Ukazują twórczość polskiego kina niezależnego na emigracji. Laureat Złotej Emigry, reżyser filmu Nieudacznicy.pl Jacek Papis mówi, że jego dzieło opowiada o polskim klubie w Berlinie. Ma dużo w sobie poczucia humoru, choć też i nostalgii, i pokazuje takie pozytywne zjawisko Polaków na emigracji, którzy połączyli wspólnie siły i stworzyli klub w Berlinie. I ten klub okazał się wielkim sukcesem. Podczas festiwalu pokazano 40 filmów z całego świata. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś kolejna odsłona Sejmowej Komisji do Spraw VAT. Zeznania złoży były prokurator generalny Andrzej Seremet. Będzie to czwarty świadek, którego przesłuchają posłowie. Członkowie komisji będą pytać m.in. o niskie kary za przestępstwa podatkowe, mówi przewodniczący komisji Marcin Chorała. Jak ktoś na przykład podrobił banknot 100-złotowy, to z kodeksu karnego mu groziło do 25 lat. A jak podrobił fakturę i wyłudził milion podatku, to do 3 lat praktyce zawieszeniu, a bardzo często tylko grzywna. Początek posiedzenia komisji o godzinie 10. Po wojnach handlowych czas na wojny walutowe. Chiński yuan jest najtańszy od 10 lat. Według niektórych ekspertów stoi za tym chiński bank centralny, który wspiera w ten sposób eksporterów osłabionych przez amerykańskie sankcje. Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers, komentuje, że chińskiemu eksportowi może też pomagać rynek. Mimo to Stany Zjednoczone mogą na przykład wpisać Chiny na listę manipulatorów kursowych. Co to oznacza? Szerokie działania mające przede wszystkim zniechęcić do napływu kapitału w dolarach. Natomiast efektem ubocznym tego byłoby jednak pogorszenie płynności na rynku amerykańskim, doprowadzenie do tego, że stopy procentowe rynkowe wzrosłyby niezależnie, czy Fed dalej by podnosił swoje stopy. Donald Trump ostro krytykuje politykę podnoszenia stóp przez rezerwę federalną. Taki scenariusz zdaniem ekonomisty jest więc mało prawdopodobny. Na rynkach o poranku spokój, na co w tym tygodniu warto zwrócić uwagę, komentuje dla Trójki Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ. Słabe wyniki wyborów w Hesji dla rządzącej partii CDU-CSU oraz SPD nie wpłynęły znacząco na notowania euro w relacji do innych walut światowych dzisiaj rano i tym samym u nas w kraju brak kierunku ze strony euro-dolara powoduje, że złoty pozostaje względnie stabilny. W najbliższych dniach skupimy się już na informacjach dotyczących inflacji w strefie euro, a także szeregu danych z USA, zwłaszcza z rynku pracy. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,31, dolar 3,78, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Proszę się raczej spodziewać pochmurnego dnia, ale na południu przejaśnienia, a w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu. W Małopolsce i na Podkarpaciu oczywiście nie. Na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna, i tu uwaga, duża rozpiętość, od 5 stopni na Suwalszczyźnie właśnie do 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w sklepach euro. Wyjątkowa promocja. Rabaty technologiczne na laptopy, smartfony i aparaty fotograficzne. Zgarnij rabat na technologię. Na przykład laptop Dell z procesorem Intel Core i3, dysk 1000. Cena po rabacie to 1649 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowie.

od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Samego końca. Fantastyczne nagranie. Zapraszamy na jutro. Także Piotr Metz zaprasza. W tej chwili za 18,5 minuty 8. No to my właśnie tylko po receptę. Na chwilkę. Zapraszamy do Trójki. Renoir, Degas, Rembrandt czy El Greco już niedługo będą leczyć kanadyjskich pacjentów. Medycy ze Stowarzyszenia Francuskich Lekarzy w Quebecu mają wypisywać recepty na obcowanie ze sztuką i proponować wizytę m.in. w Muzeum Sztuki w Montrealu. Jak mówi Nicole Paron, dyrektor generalny stowarzyszenia, to lekarstwo nie tylko na choroby psychiczne, ale także fizyczne. Terapia pomocna jest przy chorobach psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe czy żywieniowe. W przypadkach chorób fizycznych to dobra terapia dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, cukrzycą czy nadciśnieniem. Według badań aktywność polegająca na koncentrowaniu się lub kontemplowaniu sztuki pobudza te same hormony, co podczas uprawiania sportu. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Czy tutaj też leczy się ludzi? Jest miejsce, w którym na pewno można się odprężyć, w którym można odpocząć. Anna Knapek z działu edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Z założenia jest to miejsce spokojne, gdzie jest troszeczkę ciszej może niż na zewnątrz, a także wiemy, że sztuka potrafi odprężyć, zrelaksować, czy to ze względu na kolor, czy tematykę, czy czasami scenę, która jest przedstawiona. Są różne dzieła sztuki, bardziej drastyczne, mniej drastyczne. Czy każde dzieło sztuki jest w stanie nas zrelaksować? To, czy dzieło sztuki relaksuje konkretne, zależy od osoby. Parę lat temu organizowaliśmy takie warsztaty i wspólnie z gośćmi pobieraliśmy dzieła sztuki z naszych zbiorów, które ich zdaniem są takie relaksujące i odprężające. To był m.in. Dziwny ogród Józefa Mahofera. Okazało się, że również Władysław Podkowiecki potrafi zrelaksować, a także Władysław Ślewiński. Czy pan doktor również wypisałby taką receptę, jakby mógł? Bardzo chętnie bym takie recepty wypisywał, dlatego że jakakolwiek aktywność umysłowa, a także i towarzyska po drodze, spotykamy ludzi, z którymi możemy słowo zamienić i tak dalej, jest no, znakomitym czynnikiem terapeutycznym, powstrzymującym zmiany potępienne. Psychiatra dr Tomasz Pis. Czy NFZ by za to zwrócił pieniądze? Nie wiem, ale bardzo chętnie bym takie recepty wypisywał. W odróżnieniu od pomysłu holenderskiego, gdzie wypisywano swego czasu recepty na wręcz przeciwną działalność niż muzeum, do domów publicznych. Teraz jesteśmy w galerii Faras. Czy ona też relaksuje? To jest przede wszystkim galeria, która opowiada piękną historię wykopalisk archeologicznych, więc myślę, że jest też galerią taką, w której możemy poczuć się trochę jak w dalekim kraju, gdzieś w podróży. Jak na wakacjach. Zdecydowanie. I troszeczkę wczuć się w taki klimat przygody archeologa. Od 1 listopada wszyscy członkowie naszej organizacji będą mogli przepisywać jedną wizytę dla pacjenta i maksymalnie trzech członków jego rodziny. Będą oni mogli przyjść do muzeum, kontemplować sztukę i przez to uciec od ich smutków i trudnej kondycji zdrowotnej. To wystarczy, czy jeszcze do tego trzeba jednak... Nie, to nie wystarczy. Zmiany otępienne narastają wtedy, kiedy mózg nie musi się wysilać. A jakiekolwiek przełamanie schematu życia codziennego jest właśnie tym czymś, czego mózg w pewnym sensie nie lubi, ale dzięki temu żyje, bo życie to ruch po prostu i jakakolwiek aktywność, która wychodzi ze schematu, I to nie jest codzienny spacer naokoło domu. Jest to łamanie schematu życia codziennego i to jest przede wszystkim terapeutyczne. Czy pani tak prowadząc takie zajęcia, warsztaty z różnymi grupami, czy widzi, że oni wychodzą odprężeni, zrelaksowani? Widzę, że mają świetne humory. Ja osobiście staram się, żeby to był czas spędzony bardzo przyjemnie, żeby też wszyscy czuli się tutaj jako siebie w domu. I wszyscy są zrelaksowani i szczęśliwi. Ja również. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. A w Europie sztuka, głównie malarstwo, jest często elementem programu terapeutycznego dla osób z demencją. Do muzeum w celach terapeutycznych wybrała się Paulina Kozion. Kiedy państwo ostatnio byli w Muzeum Sztuki? Bo czas nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj, bo czas ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło czas. Wykidajło czas rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Rób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Skup się, skup im, jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie cali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciechocinek, upominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Kuba Badach, wykidajło czas. Ciekawe, jak sobie radzi na liście, trzeba to sprawdzić. I proszę głosować. Przypominam, że zestaw jest na stronie internetowej. Głosujemy do piątku, do południa. A co było na pierwszym, no tym się przekonamy po 8.30, jeśli ktoś nie słuchał. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz kolejny. No to już jest informacja, która obiegła świat, ale być może ktoś miał weekend wyłączony, każdy środek masowego przekazu w swoim domu, więc nie dotarła do niego ta informacja. Nie wiem, czy miała 8 dobrych powodów, ale pewnie tak. Szynie do honor. Artystka przeszła na islam i zmieniła imię na Shuhada Dawid. Powiedziała, jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką. Obwieściła to zresztą w mediach społecznościowych. Space, and it's real uncomfortable to be still. tutaj nie można już powiedzieć Eight Good Reasons, Sinead O'Connor. Z drugiej strony kwestia wiary, religii, którą ktoś wyznaje, to jego prywatna sprawa. Choć w przypadku Sinead, no to rzeczywiście informacja, która wywołała wiele, wiele emocji. Ale zostawmy to. Wspomnienie teraz. Nie żyje Tony Joe White, muzyk country, autor piosenek wielu, wielu znanych. Największą sławę zdobył dzięki piosenkom, które spopularyzowali inni artyści. W 1968 roku stworzył utwór na przykład Paul Salt Annie. Piosenkę w kolejnych latach wykonywali m.in. Elvis Presley czy Waylon Jennings. Zmarł w środę w wieku 75 lat, ale też ma tu swoje należne miejsce w naszym punkcie programu. When winter's coming on, do they make their way down south? Find a place that's warm, I'd like to know. Where do they go? No i to smutna informacja. Polk Saladania, ale także Rainy Night in Georgia. Te utwory pamiętamy. No właśnie, to już 15 lat, jak fani metalu i zwłaszcza zespołu Pantera mogą słuchać swoich ulubionych utworów z płyt głównie, ale pojawiło się światełko w tunelu, jak przeczytałem na profilu Koncerty w Polsce, na który czasem zaglądam, pozdrawiam. Wokalista Phil Anselmo, wokalista Pantery, wróci latem do Europy, grając specjalny set, który będzie zatytułowany Vulgar Display of 101 Proof, składający się wyłącznie z utworów Pantery. I to jest chyba dla fanów dobra wiadomość. Ładnie. Ładna Pantera, ładna Pantera, ładna. No, prawie czarna. No a teraz coś, na co czekają fani chyba nie metalu, ale będzie ich, zdaje się, więcej niestety niż fanów Pantery. Nie wiem dlaczego niestety. Po prostu więcej osób. Za 5 dni ruszy do kin na premierę filmu Bohemian Rhapsody. Filmu, który ma opowiadać o zespole Queen. Filmu, który przechodził pewne zakręty po drodze, o których też informowaliśmy w tym miejscu, ale powstał, jest i będzie można mu się przyjrzeć. Będzie można znów tę niezwykłą historię obejrzeć, przy tych piosenkach powzruszać się, uradować, pocieszyć, powspominać. A może przy okazji, tak powiedzmy sobie, powstał niezwykły cover, choć w zasadzie to miks coverów, tego właśnie utworu, który słuchamy. Posłuchamy utworu w oryginale, natomiast opowiem o nim, bo Anthony Vincent to znana osoba, może nie wszystkim słuchaczom Trójki. Znany jest z przeróbek przebojów rocka i pop na style innych wykonawców. No i w końcu wziął na warsztat właśnie Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Zrobił to w sposób fenomenalny. 42 wykonawców, gdyby zaśpiewało ten utwór, stojąc obok siebie, po wersie, mniej więcej tak jak my śpiewamy Karpia, no to takie dzieło by powstało. Można go wysłuchać poszukując w sposób prosty w internecie. A jakich artystów sobie upatrzył Anthony Vincent? Zaczyna oczywiście niemalże głosem Freddiego jak Queen, ale potem są takie tuzy jak Johnny Cash, brawurowe wykonanie wersu, David Bowie, Ozzy Osbourne, tutaj trzy moje wykrzykniki, fantastyczna sprawa, jest Frank Sinatra, przy Daft Punk się bardzo uśmiałem, naprawdę, Janis Joplin, no wymieniać by długo, bo jest ich 42, całość kończy brawurowo po kolei Tool, Prince, Nirvana i Dream Theater, a to wszystko oczywiście Anthony Vincent. Dziękujemy i sobie posłuchamy do końca.